începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, ca de obicei live din studioul Kiss FM din Mall. Bună seara, bună seara, da, din plața, suntem în direct până la ora 22. DJ Arciolix alături de voi, bună seara, bine v-am găsit. Hai să începem primele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Super piese, super hituri în această oră, începem cu Vank, pleacă Mai Elvira și Cristina, City of Love. Și ne întâlnim și cu Jeremiah și 50 Cent, Down on Me. Mesaje așteptăm de la voi, 0722 20 60 20. Dăm chiar acum startul SMS-urilor cu tarif normal, după care, puțin mai acolo, vin și cele de pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem primele 40 de minute non-stop hits, pentru că la Kiss FM asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, live din Plața România. La Kiss FM asculti doar hituri.

SMS-uri, primele dedicații 0722 20 60 20. Să începem cum trebuie. Când începe Kiss Kiss Remix, parcă intru în priză. Sharp, sar șaurmele în aer pentru cea mai tare frecvență Kiss FM și pentru Nico, coleguța mea dragă, și pentru toți de pe schimbul 2, Alin de la Regal. De la Alina din Prahova pentru fratele meu, care acum are cursa cu microbusul și sigur vă ascultă. Salutare băieți, sunt Victor din Calea și încă muncesc. Noroc că am un radio mic și prin frecvența voastră să o ținești tot așa. Spor la treabă, îți dorim. Hello băieți, vreau și eu de rechis pentru singura fată care mă înțelege și Silia, și pentru toți cei care ascultă Kiss FM, Marius din Turda este. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Arash, Broken Angel, Gloria Estefan, imediat cu Hotel Național și Laurențiu Duță, Shining Heart. Facebook.com/KissFM România. Ia să vedem, ne-am făcut o... Am trecut, mă, de 650.000 de like-uri. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. Man, tu se dorm, veți mă man, gerie nade. Time for Hoochie Coochie. Say, say goodbye to the

Instagram, de Facebook și am văzut că avem un nou proiect muzical. Combina, da. O combinație foarte interesantă, mămicile din muzica românească. Da, vor mai fi și altele, nu știu, dar cel puțin trei mămici în vogă. Andra, Elena, Gheorghe și Corina cântă sub îndrumarea lui Călin Goia. O fi manager, ceva impresar. Văd că are acolo un clipboard cu sigla Kiss FM pe el. Intrați pe kissfm.ro la secțiunea Kiss Music News și acolo o să vedeți că se întâmplă o trupă muzicală. Nu știm încă despre ce este vorba. O fi un proiect nou, o fi o gașcă, o fi o formație muzicală, da, cu fete la instrumente, Andra la chitară, Basti, câte văd acolo, Elena Gheorghe la chitară și Corina la tobe. Da, în curând o să aflăm, din câte am înțeles, toate detaliile despre nebunia asta care se întâmplă pe site-ul kissfm.ro. Până atunci, da, găsiți detalii pe site. E și un video foarte haios cu Andra și Corina care cântă cântă niște populare, da, foarte interesante. Toate se întâmplă de la filmările care au avut loc într-un anumit club. Veți afla detalii undeva săptămâna viitoare despre o nebunie nouă care se întâmplă la Kiss FM. Am dat start de Kiss-uri pe pagina noastră de Facebook. Trebuie să lăsați dedicațiile voastre ca și comentarii la postarea mea. O să le citim după următoarele trei piese. Mia Martina și Masari, Latin Moon, Chilia, Is It Love și avem David Guetta cu Sia, Titanium la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. I love as deep as the ocean.

suntem 40 de minute non-stop hits chiar acum, nu înainte de a ne ocupa de Facebook. Facebook.com/KissFM România, avem de requisurile voastre primite acolo, ne luăm pe cele care conțin totuși un text așa cum trebuie. Laura zice așa, pentru draga mea Ela, melodia I Follow Rivers, și pentru voi băieți Big Kiss. Mihai zice așa, pentru iubita mea care este acasă acum și eu sunt la fotbal, o pup dulce. Dana Costa, pentru toată gașca Kiss FM, holograf cu melodia Primăvara începe cu tine, începe cu voi cei de la Kiss FM, mulțumim foarte mult. Cornel, salutare, prieteni, pentru toți chisomanii și pentru toți DJ-ii de la Kiss. Kiss Dynamics este super tare, mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi, Alin, și pentru Olix, joc, mulțumesc. Da, Florin zice așa, aș vrea și o melodie de dragoste pentru Ali Marinescu, să afle cât de mult o iubesc. Și Daniel, pentru Șervan, vrea un derichis. Noi facem o pauză scurtă, după pauză ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate live de aici, din Mall, din studioul nostru de sticlă. Da, Kiss Dynamics, din Plața România, ne întoarcem repede la Kiss FM. Ascult doar hituri! Kiss Dynamics, we'll be right back. FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Mai departe live din Mall, din Plaza România. Olic și DJ Young împreună cu voi. Kiss Kiss in the mix. Suntem live așadar. Avem și podcast-uri updatat la zi. Găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți cele trei variante foarte importante: ascultare, download și un like. Dacă încă nu ați făcut-o, totul este gratis. Și trebuie să vă spunem că, pentru că suntem deja la mijlocul săptămânii, ușor, ușor ne apropiem de weekend și avem super petreceri. Partidul Kiss FM, ediția 222, Olic și Dan Fințescu. Vineri suntem în Suceava, în Club Babilon, pentru prima dată acolo. Iar sâmbătă suntem în Iași, în Club Sky. Transmitem live de acolo, începând cu miezul nopții. Mâine va fi joi, deci va fi weekend la noi. Și dacă e weekend la noi, punem și jingle-ul. Dacă e joi, e weekend la noi. Eu zic că dacă îl punem de miercuri, putem să-l punem și de marți, nu? Da, de ce nu? Adică... Și chiar lunea putem să-l punem, să spunem că tocmai am scăpat de weekend. Deci weekend poate fi în fiecare zi. Continuăm mixul, grasul, Lala Song, Donovan și Lucenzo, Dansa cu Duro, Shaggy și Calde Luna vin cu Dame și Voltaj, din nou cu Țapul Ispășitor. La Kiss FM, ascult doar hituri! Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. Dimineața până seara cântăm. Zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara cântăm.

care iar-ți suflă în buzunar. Masa care plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoar. Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară. Lumea care nu se satură să sară. Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul. Basistul meu că bag acum slepul. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Cu Zoli mă întreabă, era Zoli de la Sistem, un featuring cu Voltaj, nu? Să ne sune Zoli acum. Bă, ce ați zis? Cine? Ce, cum, ce? Asta nu-i Zoli de la Sistem, nu? Zoli mă întreabă. Zoli mă întreabă. Bun, mâine dimineață la concursul Kiss FM îți dublează salariu. Avem un pot foarte, foarte frumos de 1200 de euro. Când te sunăm, trebuie să știi ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM. Te înscrii foarte simplu, 0735 600 100. Un SMS cu tarif normal în care scrii numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și mesajul la Kiss FM, ascult doar hituri, sau textul la Kiss FM, ascult doar hituri. Pauză scurtă, după pauză începem alte 40 de minute. Non-stop hits la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Feel the sound. The sound. Kiss, Kiss in the mix. Era să zic o fix, dar este 82 minute. Hey, asta pentru că ne-am lungit puțin cu ora trecută. Începem o nouă oră de Kiss Kiss și la mix. Live din mod din Plața România. Petrecerea continuă aici cu DJ Angel Olex și 0722 206020. Mesajele voastre le așteptăm aici. Tarif normal, trimiteți un singur mesaj. Încercați să nu-l faceți foarte, foarte lung și scrieți acolo de richisul vostru. După Zaleila și Moricante cu Yekei, mai apoi City Lights de la Ana May, avem și mesajele voastre și puțin mai încolo. Ne ocupăm și de partea de Facebook, partea online, Facebook, un cont slash Kiss FM România. O să avem și un voting, foarte interesant. Astăzi vă spunem imediat, după ce îl aprobăm cu colegii noștri de la da, Facebook. Îi dăm startul imediat pe Facebook, un cont slash Kiss FM România și apoi vă explicăm și în direct despre ce voting este în urmă. La Kiss FM, ascult doar hit-uri, Kiss Kiss in the mix. When you make me feel so special, I'm dreaming. Yeah. Ceva. Da, parcă ar fi două calculatoare diferite, în timing-uri diferite. Unul, la mine e bine, știi. Unul merge cu 10 minute în urmă, în timp, așa. Hai să vă spunem care este voting-ul de astăzi. Astăzi votăm piesa Non-House de la ora 9, de la 9 fix. Avem, sau aveți voi, de fapt, de ales. Noi am votat deja piesa preferată. Aveți de ales între Taxi Non-Stop și Black Sea Girls, Mie Dor, o piesă lansată aici în mall, în studioul Cusefem din plața. Bine, și piesa de la Taxi, tot la noi ați auzit-o prima dată, acum mult timp. Asta este votingul pentru piesa Non-House de la NoFX. Facebook.com/KissFM România, intrați acolo și votați ca să știe toată lumea. Și hai să vedem mesaje. Foarte multe mesaje, 0722 20 60 20. Din grămadă de aici luăm doar câteva pentru singurul partid votabil din Românica, partidul KissFM cu Y, da? Neapărat cu Y. Zice Votel, vă pup, să ține tot așa, vă aștept la Cluj! La mine, măi! De la Vali pentru toți băieții care fac baza și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim! De la Petru din Vaslui pentru Alexandra, cea mai dulce și frumoasă ființă, cu mesajul să te faci bine repede și nu uita că sunt alături mereu și un pupic dulce. Salutare, băieți, aș dori și eu un derichis pentru gașca de prieteni și pentru voi sunteți number one. Ionuț din Prahova semnează mesajul. Sau Gâsca de prieteni. Gâsca. Și cei mai buni DJ de la Kiss FM cu melodia Rock the Boat, rămâneți cei mai cool, Eddie din Rovinari. Continuăm cu Tom Bowser și Morena împreună cu Jay Warner, Deep in Love. Maximilian și Memphis, Sofisticată. Și piesă nouă de la F Charm și Sonia, Alma de la Alma, o altă piesă pe care ați auzit-o prima dată la Kiss Kiss in a Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go. You will make me fall deep in love, deep in love. Fly away. You will make me fall deep in love, deep in love. Fly away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh.

Cea, împreună cu Xonia, Alma del Alma, la Kiss Kiss in the Mix. Tare bine sună piesa asta și colaborarea între F-Charm și Xonia. DJ Angle se dea imediat startul de rechisurilor pe pagina noastră de Facebook. Între timp, nu uitați de voting-ul nostru, care se pare că a luat o întorsură foarte interesantă față de cum era la început. E la întorsura Buzăului acum, da. Hai să vedem. Taxi era în ultima, în ultimele minute. Băteau acolo în voting. Nu, era invers, invers. Nu era? Ah, fii atent, gata, din nou Black Sea Girls. Dar nu pot să cred. 282. Nu, că nu mi s-a încărcat mie ce trebuie, nu. Deci vorbim, iar vorbim din filme, atenție. Deci, iată, Black Sea Girls, 282. Nu, nu-i bine, mă. Deci, browserele bine. Noastre sau Facebook a luat-o razna. Nu, o să vă spunem puțin oricum. Mai acolo. Când vom avea în timp real voting-ul? Niciunul dintre noi n-are voting-ul în timp real, păi cum mai facem atunci? A luat-o razna Facebook-ul. Da, vom închide din nou browserele. Uite, facem acum pac, bine, pac, așa. Hai să nu facem asta în direct, că ne sună niște persoane importante. Până la alta, dăm statul pe Facebook, cum ziceam. Facebook.com/KissFM România. Și când vom afla, vă spunem și cum stăm cu votingul. Avem și podcastul update la zi pe KissFM.ro/KKM. Și apropo de voting, intrați și votați piesa preferată, piesa de la Nouă Fix. Votăm între Taxi Non-Stop și Black Sea Girls, Mie Dor. La KissFM asculți doar hituri. I follow you, don't do money. sunt Raluca. La Kiss FM ascult doar hituri. Love you. me missing you all day. You make me fall in love with you every day. Pagina noastră de Facebook, imediat după pauză ne ocupăm de ele. Până atunci așteptăm mesajele voastre de acolo și nu uitați că în curând se întâmplă ceva. Nu știm exact ce, vedem pe site-ul Kiss FM. Până una alta, până să aflăm ce se întâmplă, Andra, Corina și Elena Gheorghe, un concert cum n-ați mai văzut. Atenție maximă ce făceau ele în pauza de filmări, da. Da, cu Kiss FM. Atenție maximă, ce cântau ele. Deci, fii atent, aici avem Andra și Corina. Care bate la tobe Corina. Și acum cântă Andra. Acum cântă Corina. Bine, de Andra știam că ea cântă și populară, dar de Corina nu. Am aflat astăzi. Așa, nu, oprește, că asta e tare ciudat. Nu, acum mai mare. Păi asta e cea mai mare șmecherie, ia auzi. Corinei s-a făcut rău. Ceva triburi din Africa, nu știu. Da, nu, sunt niște cântece maramureșene foarte interesante. Andra, Corina și Elena Gheorghe, un concert foarte interesant. Găsiți pe kissfm.ro la secțiunea Kiss Music News. Nu știm exact ce se întâmplă în curând. O să se întâmple ceva tare, ceva foarte frumos. Detaliul o să aflați în curând. Momentan vă facem poftă de ce urmează să se întâmple. Săptămâna viitoare veți afla exact noua campanie. Facebook.com/KissFM România. De kiss-urile voastre le așteptăm acolo. Momentan pauză, ne întoarcem imediat cu încă 3 piese mixate live la Kiss Kiss Remix din Piața România. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Kiss Kiss Remix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, ora la care avem piesa non-house aleasă de voi. Aveți în continuare de votat pe pagina noastră de Facebook între Taxi Non-Stop și noua piesă de la Blexi Girls, care se numește Mie Dor. Hai să vedem mesajele de pe Facebook.com de Kiss FM România. Maria Ștefana zice că se joacă cineva cu ea. Zoltan Sabo, ai vrea un dedichis pentru toți schisomanii de pe Facebook. Emilia Zaria, tu amor să fie. Zice că tu te joci cu ei. Eu mă joc cu ei, tu mă joc cu ei. Și te joci cu mine. Da. Așa.

ne apropiem de finalul votingului de pe Facebook-ul nostru. Păi e timpul să-i punem capăt. Avem peste 1000 de voturi. Vă mulțumim frumos că ați intrat, că ați votat. Ați avut aproape o oră la dispoziție. Ce trebuie să dau refresh? Cei de la taxi, cel puțin la ultimul refresh, conduceau cu 687 de voturi împotriva trupei Black Sea Girls, cu doar 334 de voturi. Hai să dăm și un refresh să vedem dacă se întâmplă să fie ok. Uite, aproape 700 de voturi pentru Taxi și 337 pentru Black Sea Girls. E clar, știm ce piesă difuzăm la ora 9. Mulțumim pentru voting. Adică în 3 minute avem piesa Norhouse, piesa Taxi non-stop, o piesă foarte, foarte frumoasă. După care intrăm în ultima oră de mix de astăzi, în următoarea de 50 de minute non-stop hits. În weekend, super petreceri cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă vineri în Club Babilon din Suceava, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM suntem din Club Sky Iași. Cu alte cuvinte, pauză scurtă, piesa non-house pe care voi ați ales-o și ne întoarcem repede la Kiss FM. Asculți doar hituri. Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Nu fac bungee jumping, nu bat step. Și-am o grămadă de defecte, n-aș ști cu ce să încep. Însă tu ești mult mai tare, pe bune ești stăpâna defectelor. Ai atât de multe, nici nu vreau să mă gândesc. Dar cu toate astea, cu toate astea te iubesc, te iubesc. Nu stop când ești stresantă și aberantă. Tot calci pe nervi zi și noapte într-una în ultimul hal. Dar sunt nebun după tine, complet paradoxal. Cred că iubirea mea nu este oarbă, este extrem de naivă, atâta tot. Am poșmarul cu tine, simt că o să nebunesc. Dar cu toate astea, cu toate astea te iubesc, te iubesc. Nu stop când ești stresantă și aberantă. Stop. Bă, băiatule, strigi piața. E adevărat, nu prea te ajută nici față. Dar tu ești topit și ai în figuri. Nu mi se pare normal, ești sub apoc în ultimul hal. Parcă ziceai că ești un bărbat adevărat. Parcă ziceai că nu ești genetic structurat. Să spui așa ceva, dar văd că tu îi dai cu te iub. Te iub, mă scuzat. Cu tine nu pot, fără tine nu pot. Nu pot să trăiesc, no, no, no, no. Știu la ce te gândești acum tu. Te gândești la with or without you. Te gândești că nu sunt original, pentru că am auzit treaba asta la YouTube, e adevărat. Poate că Bono, poate că Bono, că ai iubit și el la un moment dat. Nu stop, când ești stresantă și aberantă. Nu stop, nu stop. Te iubesc, nu stop, când fugi cu cardul. Nu stop, ca leopardul. Ca ce? Ca leopardul. Foarte tare, asta este piesa câștigătoare, piesa votingului de pe facebook.com/KissFM România. Prima oară credeam că este un featuring de Taxi și Non-Stop. Mai știți trupa aia Non-Stop? Formația aia Non-Stop veche, care era, dacă nu mă știu, și Gabi Huivan, nu? Da, da, cu Jimmy. Da, Jimmy, cu fetițele în bikini. Dar nu, este piesa Non-Stop de la trupa Taxi, câștigătoarea votingului pentru piesa Non-House. Felicitări trupei Taxi, felicitări celor care au votat... Am votat această piesă foarte, foarte tare. Noi ne ocupăm de mesaje 0722 20 60 20. O găleată de mesaje avem de la voi. Bună, sunt Geta din Valea Cucului. E frumos asta. Și vreau de rechis pentru fiul meu Cosmin și pentru voi să fie melodia Non-Stop de la Taxi. Uite că tocmai a fost. De la Ionuț pentru sora mea, sora lui Mădălina, și pentru voi că sunteți cei mai buni. Mulțumim. Salutare, vreau și eu o melodie, dacă se poate, Sac Noel Paso pentru cea mai bună prietenă, Elena din Troia, semnat Alexandru Macedonski. Vă mulțumesc la cât mai multe ediții. Foarte, foarte tare. Să sperăm că nu sunt certe de dublare de... Hai, citește-și pe Edi din Rovinări. Ești fanul mai nou. Da, Edi vine cu o poezie foarte interesantă. Foaie verde sălcioară, primăvara e în țară. Chis că sine mix e tare, pentru că Olix e mare. DJ Young e iar întoi, muzica e chiar la noi, zice domnul Edi, foarte tare. Uite, pentru el o aplauză din calculator. O aplaudă. Bravo! Hai să continuăm cu Jimmy Moon, Shura. Ne dărâși cu Michael Parsberg, Mad World și Crash plus Alexandra, I Need You More. Că tot ne-a ținut piesa. Voi ne cereți, noi difuzăm la Kiss FM. Asculți doar hituri. Walked when I should have run. Run when I should have walked. are collected. I pray that we are regretless, you and I.

Festival din Piața România, 9:20. De ieri tot încercăm să vă spunem despre un lucru foarte interesant care se întâmplă aici în mall, dar tot uităm. Așa că e timpul. E timpul să, nu știu, la ce te referi. Spunem, deci ne tot plimbăm prin mall și avem o băncuță sau două aici pe lângă studioul nostru, unele mai în față. Tot timpul, sau aproape tot timpul, pe băncuțele astea se giugiulește așa un cuplu tot timpul. Îi vezi că se pupă, se strâng în brațe. Au rămas încă cuplați așa la luna asta, iubirea, dragostei, luna martie, nu? Mă, din ianuarie era povestea asta. Tot timpul veneam așa și vedeam, era la un dat aici în stânga băncuța și vedeam așa, stăteau un cuplu așa. Și vedeam cum se strângeau în brațe, cum se pupau, cum se iubeau. Și tu cum ești așa un romantic incurabil, da. Nu, ai rămas impresionat de aceste iubiri și aceste inimioare. Concluzia e că iubirile nu se mai fac în parc, în natură, nu mai este lumea afară. Lumea vine la mall și stă frumos pe băncuță, mănâncă un cartof prăjit, hamburger, un ceva. Știu pe cineva care era cu multă iubire așa în grădina zoologică. Interesant. Da, o să vă povestim altă dată. Am dat startul pe Facebook un com/KissFM România pentru Daily Kiss-uri. Le așteptăm acolo. Până atunci continuăm cele 50 de minute non-stop hits. Nica Manera și Alinca, Get Alive. Adele, Set Fire to the Rain. Și Fly Project Muzica. Remixul lui Speak One. La KissFM asculți doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. I wanna feel you now. amor me quema, la música suena, la noche de cristales merece el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales merece el cielo. El amor me quema. Și unde lasă lumea de richisurile? Le combinăm, zic eu, acum, nu? Le combinăm, unul de la tine, unul de la mine. De la Cornel pentru Alex Pescaru. Vă rog frumos, spune Cornel Fașina. Și de la Răzvan pentru toți frații mei. Avem de la Cosmin pentru el însuși. Avem, ce mai avem aici? Iulia zice așa pentru iubitul meu Tavi, care este în Italia și l-aștept acasă peste două săptămâni. Te iubesc mult și mi-e dor de tine. Și Vinca, Vinca zice pentru soriora mea, Mirabela Cotre, cu mesajul: sper să fim mereu la fel de unite și apropiate ca și până acum, te iubesc mult de tot. În weekend se întâmplă hit in the mix, adică de vineri până duminică, Marian Boba și DJ Jonesy sunt alături de voi. Bine, duminica asta facem o mică excepție, DJ Young o să fie alături de voi aici în Plața România. Dar adică DJ Young în locul lui Mr. Boba, duminică de la 7 seara, tot din mall, la audiție specială de weekend, Kiss Kiss in the mix. Și pentru că astăzi e miercuri, mâine e joi și mâine de la 8:20, sper că îmi gărește școala, începe o nouă emisiune la Prima TV, primatv.ro. M-a făcut mama artist, prezintă Andreea Raicu și colegul nostru Dan Fințescu. Să vă uitați, o emisiune foarte, foarte tare, un talent show combinat cu reality show, cu părinți, cu copii, cu O să fie o nebunie totală și o emisiune foarte, foarte tare din câte am văzut din promo și așa mai departe. Așadar, mâine, 8:30, uite, ora exactă, la Prima TV. Iar după emisiune, vă mutați pe Kiss TV la ora 22. Mâine este reluarea clasamentului Top 10 Like Words, prezentat de DJ Ian. La Kiss FM, ascult doar hituri. To confess, the waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said, we're done, my bad girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. My girlfriend. Visul meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, nici un curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. Mai sus, tot mai sus. Ghesu și Demoga, tot mai sus. Varianta Club Edit la Kiss Kiss in the Mix Live din Mall, din Plața România. Avem podcastul updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, totul este gratis. Trebuie să aveți neapărat colecția completă Kiss Kiss in the Mix. Iar partidul Kiss FM în... weekendul care urmează, vă dă întâlnire vineri în Club Babilon din Suceava, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Sky Iași. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Mare nebunie în weekend. Între timp, Olic pe Facebook-ul Kiss FM a dat startul unei întrebări, unei provocări, da? Că tot vorbeam de emisiunea de la Prima TV, M-a făcut mama artist. Trebuie să completați silaba lipsă din propoziția M-a făcut mama puncte puncte ist. Ce vreți voi? Uite, adică... mie mi-a venit în cap instant, m-a făcut mama playlist. Deci am eu. Deci vreau să vedem, să vedem de fapt pe cei de pe Facebook sau pe cei care intră pe Facebook, să vedem cât de inventiv, cât de originali sunt în completarea frazei. Și vom citi în următoarele 10 minute răspunsurile cele mai haioase. Continuăm cu Julian M și Veronica Superstar. După care avem David DJ și Doni, o piesă mai veche, So Bizarre. Și ce-am mai pregătit, ce-am mai pregătit? Curuș Tasmini vine împreună cu Anda, da? Can you feel love? DJ Anc și Alex împreună cu voi. Hai să mai tem că avem un loop aici foarte lung. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. Superstars, superstars. That's what we are, what we are. We are superstars, superstars. We are. ocean, blinded by temptation. We take it down the world with one love, running for sensation. Mol la Kiss Kiss in the Mix. Cruștea Zmini sau... Ba, am zis bine, nu, da. Cruștea Zmini și Ana Adam, Can You Feel Love, foarte bună piesa. Ne uităm pe Facebook, final de emisiune, apropo, ne uităm pe Facebook, i-am rugat pe Kissomani să completeze silaba lipsă din M-a făcut mama, puncte, puncte, ist. Asta că tot e emisiunea de la prima care începe mâine seară la 8:30. V-am prestat imaginația, da. Și iată ce a ieșit: botanist, DJ-ist, terminist, tractorist. Asta cu tractorist e interesantă. M-a făcut mama tractorist. Sau focist, sau facebookist, sau cum ai zis tu, cu M-a făcut mama playlist. Asta e cea mai de radio, nu? M-a făcut mama playlist. Facebookist, am zis. SFMist, artist. Artist. Da, asta, emisiunii. Asta cu artist mi-a plăcut, de cei care au scris cu artist. Foarte, foarte original. Da. Track listerist. Da, frumos, Isabela. Tracklist, zici tracklist. Solist, motociclist, da. Manelist, hai. Da, mă, nu sunt... M-a făcut mama cioban de la oraș. Ce urare, Valentin. Și unde e terminația? Anist. Da, polițist, lingvist. Uite, asta mi-a plăcut tare, tare. Ecranist, polițist, dinamovist, stelist. Și, mă rog, cred că mai sunt o grămadă de variante. Alcoolist, interesante. Clubist. Și mai bine butonist. M-a făcut mama Olix, nu? Gata pe astăzi. Nu uitați că de obicei să intrați pe romanicatube.ro. Da, romanicatube.ro. Un YouTube românesc nou nou, un pamflet, site de satire și umor foarte interesant. Acolo puteți să vă puneți chiar voi filmulețele voastre sau să vă faceți un cont. Romanicatube.ro. Și nu uitați, mâine dimineață în Cronica Cârcotașilor, Potul Momentului, la Kiss FM îți dublează salariul. Este de 1200 de euro. Când te sunăm, trebuie să știi ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM. Rămâneți mai departe cu Mr. Boba la Kiss in the Night. Da. Seara bestială din partea lui DJ Young și al lui Olix. Revenim mâine alături de voi. Mâine, în ultima ediție de Kiss Kiss in the Mix din această săptămână. Sau mâine, că mai e tu duminică, da? Oricum, mâine... Dacă e joi, e weekend la noi. O seară frumoasă mai departe, rămâneți pe Kiss FM. Stai așa că trebuie să mai umplem 9 secunde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... La Kiss FM, asculți doar hit-uri! Încă o secundă! Kiss FM.